Ja, nou, er is wat verwarring was er over het programma, maar het blijkt nu dat het Noise & Pose is onderdeel van die hele show bij de DAF-bus bij het veld. En dat is dan om een uur of 10. Waar ga je optreden? Oh, dus, met de stream. Hallo lieve luisteraar, daar zijn we weer. We waren even weggevallen. We zijn op Ruigoord, op het landjuweel. En nou, de opening hebben we al gemist. En de Noise & Poetry die om een uur of 7 zou zijn, die blijkt pas om een uur of 10 te zijn. En dat is dan onderdeel van het grote programma bij de DAF-bus bij het theaterveld. En ja, voor de rest lijken deze mensen een beetje camera-schuw.